föld népe most oly bizonytalan. Kevés az igaz, sok az arctalan. Ma érted sír, akinek lelke van. Kenyér, kérlek Uram, ma adj mindenkinek. Fordíts felénk kegyes tekintetet. Ó, adj hitet, ó, adj mindenkinek! Gyermekkori álomból csak szép emlék, megírni a vágyaim, amit kapni szeretnék, aztán várni a karácsony estét. Aki től minden.